Sen. Zadziałało kojąco nie tylko na moje nerwy. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nerwów i nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada, minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego wobec protestujących w Tbilisi. Na ulice wyszły dziesiątki tysięcy ludzi. W połowie grudnia Lewica jako jedna z ostatnich przedstawi kandydata na prezydenta. Odbudowana katedra Notre Dame czeka na wiernych. Przed oficjalnym otwarciem był w niej prezydent Francji. Dziesiątki tysięcy osób protestują w Tbilisi przeciwko gruzińskiemu rządowi. To kolejna masowa demonstracja po ogłoszeniu przez władze zawieszenia rozmów o wstąpieniu do Unii Europejskiej. Policja zaczęła używać przeciwko zgromadzonym armatek wodnych. Według świadków ludzi jest więcej niż wczoraj. Aleja Rustavelego przed parlamentem jest zablokowana. Minionej nocy funkcjonariusze zaczęli pacyfikować protest. Według oficjalnych danych zatrzymano ponad 40 osób, a kilkudziesięciu uczestników demonstracji zostało poszkodowanych, w tym około 20 dziennikarzy. Rosjanie wyprowadzili się z konsulatu w Poznaniu, oddali klucze urzędnikom. Konsul zdawał nieruchomość wczoraj, towarzyszył mu zastępca i ambasador Rosji. Jak opisuje wicedyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Poznaniu Katarzyna Przybysz, czynności trwały 2 godziny i przebiegły bez zakłóceń. Zgodnie z umową budynek powinien zostać oddany w stanie niepogorszonym i opróżnionym, natomiast w budynku pozostały drobne ruchomości. To znaczy na przykład lodówka, czy zabudowa kuchenna, czy szafy, które byłoby trudno teraz demontować. Poznańscy urzędnicy nie przesądzają, co stanie się z budynkiem. Dopiero w niedzielę obiekt przestanie korzystać z ochrony placówki dyplomatycznej. Miasto wie o zainteresowaniu ze strony Ukrainy, ale czeka na ustalenia między rządami obu państw. Lewica jako jedna z ostatnich przedstawi kandydata w wyborach prezydenckich. Nastąpi to na konwencji partii 15 grudnia. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik mówi, że chętnych do startu jest wielu. To, co się przewija medialnie, to wszyscy wiemy. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Magdalena Biejat. Są też inni kandydaci, którzy na pewno w odpowiednim czasie sami swoje ambicje przedstawią. Nie będę ich za to wyręczał. Dużo osób jest zainteresowanych startem w wyborach prezydenckich w Lewicy. Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Start zapowiedzieli już Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Sławomir Mencen i Marek Jakubiak. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces w sprawie mobbingu na tamtejszym uniwersytecie. Uczelnię pozwała była pracowniczka naukowa Wydziału Prawa i Administracji. Dr Bogna Baczyńska domaga się uchylenia kary dyscyplinarnej i przywrócenia do pracy. W rozmowie z nami wyraziła nadzieję, że proces ujawni wiele ukrywanych nieprawidłowości. Pokaże ogromny mobbing, który funkcjonuje na Uniwersytecie Szczecińskim. Pokaże również, jak brutalnie zastraszani są sygnaliści na Uniwersytecie Szczecińskim. I mam nadzieję, że na przyszłość stanie się to przyczynkiem do tego, by tak straszne rzeczy się nie działy. Uniwersytet Szczeciński reprezentuje w tym procesie rektor profesor Waldemar Tarczyński. Otrzymałem wezwanie na przesłuchanie, natomiast nie rozmawiam na ten temat, dopóki sąd nie podejmie stosownych rozstrzygnięć. Czekam na wysłuchanie przez sąd, które nie nastąpiło dzisiaj. To drugi proces z powództwa dr Bogny Baczyńskiej. Drugie postępowanie toczy się przed Sądem Pracy. Francuska telewizja po raz pierwszy pokazała, jak wyglądają wnętrza katedry Notre Dame w Paryżu, odbudowanej po wielkim pożarze z 2019 roku. Kamery weszły do Notre Dame podczas wizyty prezydenta Francji. Emmanuel Macron oglądał wyczyszczone i odbudowane mury katedry. Wspaniałe. Jest jednocześnie naprawiona, zreinterpretowana i odbudowana. Pamiętam to tak, jakby to było wczoraj. Pietę wyrastającą samotnie spośród opadającego ołowiu. Teraz katedra stała się znacznie bardziej przyjazna dzięki temu jasnemu kamieniowi. Za nieco ponad tydzień do Notre Dame wejdą wierni. 7 grudnia odbędzie się oficjalne ponowne otwarcie, a dzień później zostanie tam odprawiona pierwsza od 5 lat msza święta. Klimat. Dobiegły końca czerwone godziny, gdy sieć energetyczna jest najbardziej przeciążona i powinno się ograniczać zużycie prądu. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji nadal jest bardzo niski i wynosi zaledwie 9%. Jutro nie należy się spodziewać tzw. zielonych godzin, kiedy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Jakość powietrza w całym kraju jest na ogół bardzo dobra lub dobra. Poziom zanieczyszczeń nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. I na początek piłka nożna w kobiecym wydaniu. Nasze panie pokonały w Gdańsku Austrię 1-0 i są o krok od historycznego sukcesu. Mówimy o finale barażu Mistrzostw Europy. Żeńska reprezentacja Polski nigdy na turnieju tej rangi nie grała. Musi oczywiście jeszcze we wtorkowym rewanżu dopełnić formalności, właściwie nie formalności, tylko tę skromną zaliczkę obronić, ale na dziś to Polki są bliżej euro. Bliżej wygranej w trwającym meczu 17. kolejki w PKO Ekstraklasie nie jest ani Piast Gliwice, ani Lech Poznań. Mamy 34. minutę tego spotkania i bezbramkowy remis. Wcześniej Krakowia mocno postarała się o to, żeby nie zdobyć 3 punktów w meczu przeciwko Zagłębiu Lubin. Grała z przewagą zawodnika przez ponad 80 minut, a gola na 1-1 straciła w 3 minucie doliczonego czasu gry. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Pod siatką ciąg dalszy degrengolady GKS-u Katowice. Tym razem przegrał 1-3 u siebie ze Ślepskim Suwałki i ani myśli opuścić ostatnie miejsce w tabeli plus ligi. Byliśmy drużyną dużo lepszą. Cieszymy się. 6 dni, 3 zwycięstwa, 7 punktów. Trochę za dużo było tego ryzyka w tym trzecim secie. Pozostałe sety z małą ilością błędów na serwisie, duża efektywność, super blok, dobra obrona. No to jest nasz styl. Mówił przyjmujący Ślepska Suwałki Paweł Halaba. W trwającym spotkaniu Norwida Częstochowa ze Stalą Nysa Norwid prowadzi 1-0 w setach. Natomiast w także trwającym spotkaniu w Tauron Lidze Pań MKS w Kaliszu mierzy się z Woleniem Wrocław i przegrywa 1-2 w setach. W partii numer 4 mamy 13-15 prowadzą zawodniczki z Wrocławia. Kończymy tak jak zaczynaliśmy piłką kopaną. Nasza federacja odczuwa zresztą słusznie presję w związku ze słabymi wynikami męskiej kadry prowadzonej przez Michała Probierza. Może zresztą to on sam przyczynił się do komunikatu wydanego przez związek, że ten nie prowadzi rozmów z jego ewentualnymi następcami. W mediach przewijają się plotki, że zawiadujący PZPN-em rozmawiali z Włochem Marco Rossim. Patrząc na osiągnięcia kadry Probierza, nie byłoby w tym nic dziwnego i powyższy komunikat wcale tego nie wyklucza. O sporcie dziś jeszcze po 23. Noc pochmurna, miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność lokalnie do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na południu, zachodzie i w centrum, do plus 2 na wybrzeżu i południowym wschodzie. W obszarach podgórskich temperatura spadnie do minus 6 stopni. Autopromocja. Jakiś czas temu zostawiliśmy za sobą radio. Na kilka godzin. Naszym celem był Wrocław. No my tu się urodziliśmy we Wrocławiu. A nasze rodziny, Lechu powie o swojej, a ja powiem o swojej. Bożena Janerka i Lech Janerka przyjęli nas w swoim domu. W ostatnich spokojnych dniach, przed rozpoczynającą się w grudniu trasą koncertową w wielkich salach. Kiedyś grałem z koncert, dostałem sążniste brawa za wykonanie jakiegoś utworu. I tak sobie myślałem, cholera, byli bardzo dzielni. Spotkanie z Bożeną i Lechem Janerkami. I bardzo dużo muzyki. Już dziś po 22. Na naszej antenie. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka z o. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Pierwsza Trójka, notowanie 30. Tak jak przed tygodniem zamyka Kaśka Sochacka, która, jak ktoś napisał, jest takim naszym własnym The Cure. No, to chyba porównanie troszkę chybione. 14 tygodni na liście, na 10. Kasia List, 10 tygodni i na 9. Trucizna. Nowy singiel Kasi Lins, czyli Kocham Cię na Zabój, w tym tygodniu na 32. A pamiętacie, co mówił Bartek, że jego głos, Bartek Wagleski, że jego głos bardzo się zmienił, a PZ, który go słyszał z Kasią Lins, śpiewa dokładnie tak samo jak, no może nie ćwierć wieku, ale 20 lat temu. Dwa utwory w pierwszej dziesiątce są z nami dopiero od 2 tygodni. Pierwszym z nich jest Mela Koteluk i nowy singiel Himalaya. Pierwsza trójka. Lista przebojów. If I'm Birds of a Feather. Podejrzewam, że Billie Eilish nawet nie podejrzewa, że po 19 aż tygodniach w zestawieniu wciąż w pierwszej dziesiątce, ale te 19 tygodni bledną w porównaniu z 30 tego nagrania. Kaśka Sochacka jeszcze nam dziś w pierwszej trójce zaśpiewa. Jej dwa nagrania przedzielone są najbardziej chyba osobistą piosenką, jaką kiedykolwiek stworzyła Daria Zawiałow. Ballada o niej w tym tygodniu na piątym. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Spać już sama, niby umiem lecz.

Kaśka Sochacka i Komary od 2 tygodni w zestawieniu na miejscu 4. Przed nami pierwsza trójka. Zagadką jest tak naprawdę tylko kolejność. To poczekajmy jeszcze chwilę w niepewności, jako że chciałbym teraz zagrać piosenkę, która od dziś, od samego południa jest w nowościach, w propozycjach do listy przebojów trójki. Niedawno Basia Brońska zaśpiewała w Osieckiej swój nowy utwór, który teraz w wersji studyjnej trafił do propozycji. Oto on, ten sam kurs. Tam, gdzie najlepszy żart, parsknięty śmiech. Tam, gdzie refleksu brak, zasuszony kwiat. Tam, gdzie zmarznięty staw, a w oczach zera twa, znajdziesz mnie. Tam, gdzie stłuczone szkło, zraniony ja. Tam, gdzie za brzydki dzień, głośny kocham cię. Tam, gdzie zmysłowy sen, narodzin piękny cud, obietnice z ust. Kosmos tak, kosmos tak mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię. Póki ten sam. znajdziesz mnie. Barbara Wolińska, Ten sam kurs w nowościach, w propozycjach do naszej listy przebojów trójki. Przed sekundą dostałem SMS-a o treści: prosimy zapłać za prąd. Obiecuję zapłacić, ale umówmy się, nie jest to najbardziej perfekcyjny timing na tego typu wiadomości, bo to przed nami pierwsza trójka. Pierwsza trójka. Lista przebojów. We'll be right back. Po 4 tygodniach w zestawieniu All I Am z 2 na 3. Wydaje mi się, że zespół The Cure ma w tej chwili największą w całej muzyce liczbę teledysków. To, co fani wyprawiają w YouTubie, jest godne pochwały i zdumiewające. Prywatne montaże nagrań z koncertów, w tym koncertu w klubie Troxy, powodują, że tych teledysków, jak ktoś obliczył, jest już w tej chwili kilkaset. Fragile Thing w tym tygodniu na 2. Awans o 1 pozycję. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. Has left me hurt and sad and lost. Every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, its loneliness is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. This love is a fragile thing. Mimo że niektóre intra piosenek grupy The Cure dochodzą do 1,5 minuty, nie odważam się na nich mówić, żeby nie narazić się na zarzut profanacji. Notowanie 31 trójki, 29 dzień listopada roku 2024. Po 10 tygodniach na liście pierwsza pozycja utrzymana. The Cure, Hello. To było notowanie 31. trójki. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Dziś od wizyty braci Wagleskich przewijał nam się temat koncertu Nick Cave i Przyjaciele. No to pożegnamy się duetem Stanisław Sojka i Nick Cave. Do usłyszenia, pa, pa.